نزول کې بد د سورې تحریم نه دی او ذکر یې کړه سورې منافقون پسې ولې مناسبت دی چې مخکې د منافقانو حال ذکر شو داغي عیبونه خباستونه بیان شو صورت تغابن کې یو خو مقاصد بیان نه اشاره دې ته کوي چې د منافقانو عقیده صحیح نه ده هغه په توحید کې کمزوري دي دغه سید رسول په حق کې کمزوري د آخرت په حق کې کمزوري دي دا دینه زکه دا غلطیږي ښه دا ټوله کمزوري د عقیده ده سورې تغابن کې ډېر تفصیل سره بیان کړو توحید سرا دلائلو رسالتو قیامتو از قرآن صداقتو فامنو باللہ و رسوله والنور اللذی انزلنا اگید نور نمحروم اشخواها بلے مداو چی دیکی ہوئی چلا تلیکم اموالکم ولا اولادکم غافل ام نکی ورے د دین نام پاتې نکی غواړي نو سره تغابن کې بداغي لکه وضاحت کوي چې ولې مال اولاد بنده د دین نه پاتې کوي نو یې جاو کنه یا ایو الذین آمنو ان من ازواجکم و مالکم عدو لکم فاحذروهم ضرب سرازی کنه کټول نه یې امن ازواجکم و اولادکم بازشتہ دی دازتا اگر دشمنان دیستا سو گورے تا دن نو محروم کئی کنا خیال کوئے دری مداو چمخ کے دین فاق ذکر رکو حسول تغابن کیوی چی دین فاق دست دا پار کی دا دی مقاصد عالیہ دا پارا توحید رسالت چی دا دنیا کیو چل چی سلوارو مداو چی مکی ترغیب ذکر کو اب آخر کی دے انفاق اما رکو چی خرج کے خرج کے حضی صورت کیوئی چی گوری که خرج او منکو پتغابن کی بواقع شے قیامت کے اپڑیر لوی تغابن کی واقع شے چیزی خلق تو گو رہے کنا چیغیل اللہ بدلی ورکی عجر نورکی ثواب نورکی ذکر آگی سکڑی دی کنا اتا سو بدق قصی اولاری ہے اب سو سنو بکوین تغابن کیوڑی دان واقعہ کیوڑی منافقان پول دا تغابن کی لیا اب لداو پینزم چمخ کی زورن ذکر کل منافقانو تا بیا بیا حضی سور کے ترغیب ورکی پلتا عطا از پیغمبر تا عطا چو اتیع اللہ و اتیع الرسول دین خدا دے کا نخوا تغس مقید منافقین احوال اندلت دا مومنان و احوال بیانی کن سور تغابن کے خوا بلداو چې مخکې منافقانو ویلو چې نشهدو انک لرسول الله نزلت بوي چې علو ما یسرون او ما یعلنون ګور الله پارس باندې پويږي یا علو ما تسرون او ما تعلنون کزړ کې څه ساته کپ خلی وای الله درسنه خبر دی ښا تاسو یې چې الله زموږ د زړه حال نه دی خبر دا څه مخکې ذکر کړو چې د مرګ په وخت کې یو سړی وایي چې زما خیرات کوم او کوم من الصالحین او زبا د صالحان نشم سورې تغابن کې ورته وایي چې راشه اوس د صالحانو نشکنه هغه وخت کې بیان شي کې اوس راشه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا یکفر عنو سیئاته و ادخل جنات تجری من تحت علی نارو. نهم آیات کی وی چه وس مقدر وس راشا من الصالحین کی راشا کنا اگه وقت کی حبیان شرات لی رب تی اسمی داو چه مقابله دا منافقان اوکے ځکه منافقان اهل التغابن دي دی پډېر لوی تغابن کې واقع شوی دي په قیامت کې هم او په دنیا کې هم دا اهل التغابن دي چې دا اهل الطلاق او اهل التحریم دي دنیا کې دي دا عملونه دي ها د طلاق او په مسله کې چې څومره زیاتې کمی کیږي د دینه کیږي تحریم د حلال دی کوي د دې پور چې منافقان هغه خلق دي چې دا اهل التغابن دي تغابن د دې وګوره په طلاق کې او تغابن د دې وګوره په تحریم د حلال کې دا خو ځی کوي بل څوک نه ته صورت دعوا دا اثبات ته مقاصد ځکه دا په دې باب کې آخري صورت ته دا هغه صورت حدید نه چراواله مزید کې هغه ټول مقاصد را جمع کوي د انفاق مسلې د توحید او رسالت او صداقت د قران او صداقت د رسول دا ذکر کوي پاول باب کې لسو آیاتونو کې بیا تر اخره پورې با ترغیب انفاق تا او ترغیب طاعت پیغمبر تا او زجر په استحباب د دنیا سره چې ګورې دا مال او اولاد پوجا باندې نه د نذین پاتې نشي بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض پاکی بیانیو پاک غنی الله لرا دار قسم شرک نه هغه څوک چې په اسمانو کې دی او څوک چې په ځمکه کې دی له الملک وله الحمد خاص الله لرا بادشاہی ده دنیا کې مو خاص الله لپاره ستاینه ده په آخرت کې هم او علا کل شی قدیر الله پر سبحانه قدرت والے دی توحید بیان کو ام په تسبیح او ام په حمد سره د مخکې سورتونو په شانته ها سورې زمر او حمیم حوامیم په شان دلیل عقلی دویم یو ذکر کو ما فی السماوات هو الذی اللہ ذات خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی ټول یو شان ته پیدا کړی په فطرت یې پیدا کړی په کار داو چې تاسو کې اختلاف نه وي جوړ شوی فمنکم کافر و منکم مؤمن نو بعضی په تاسو کې کافر شو بعضی په تاسو کې مؤمن شو اختلاف هم ولی جوړ کو نور مخلوق خټول یو دی هغه کې اختلاف نور راغلی اتازو کې ډلې جوړې شوې کافرانو او مؤمنان پکې جوړ شو دا زورونه د الله رب العزت وی چې ما خوځې د پارنوې پیدا کړې ها الله بما تعملون بصیر الله ستاسو په عملونو باندې ډیر خلیدون کې دی ذرین دلیل عقلی خلق السماوات والارض بالحق الله پیدا کړی دی اسمان او زمکا د خپل حق د پاره د خپل توحید د پاره د ایمان او د اسلام د پاره چې بل نوم پکې نه وي صرف یو نوم وي بالحق وصورکم او تاسو له ډیر خصوصي نعمتونه درکړي دي شکلونه درکړي تاسو له فاحسن صورکم خستکړي دي شکلونه تاسو د نور مخلوقات نه الله تعالی ځان په شان څوک لیدل دي وګوره دنیا کې کنه ها ځان په شان ته وسو کو نوی نه تاسو خسته شکل او صورت الله بل چل نه دی ورکړي ویل المسویر او دی اللہ تراتللی دا دلیل پہ یو ترتیب بیان شو او دی که دا اللہ رب العزت دا قدرت بیان چی دا دا اللہ قدرت تکنا اسمانونو کو رازمکی او دا علم بیان یا لو ما فی السماوات والاردی پوئی گی اللہ پاغسو چی اسمانو کی دی او پزمکا کی دی وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وی ګل په سوچ یې تاسو یې پټ ساتي په ځړونو کې چې دین وایي څوک نه خبر رازونه دي کنه خلق پټ ساتلي پیدا الله نه نشه پټولې هغه پر رازونه باندې خبر ده او هغه چې ښکارې کوي علل اعلان یې کوي نو مل اوري کنه ها اگر که سوئی دتا نا تدی سزا و جزا و قیامت کی واللہ علیم بی ذات صدور اللہ پوئی گی پاگا خبرو چیز خلقو پسینو کی دی دے بیا بیا ذکا ہوئے چیز علم پا مسئلہ کی دیر خلق خویدلے دے دیر ذکا مخلوق لے دا صفت ثابت کرے دے کنخا کله انبیاء ته نسبت کړي چې غیب دان دي کله پیریان ته نسبت کړي چې د غیب نه خبر دي او چې څه شي رکشي نوې د دینه تاسو کاوه کله په پیرانو باندې دا یقین راغلی دی او وی دی ته د له حال وې ښا چې ته تا کینې او لاس او توخه کنا دیو تا تا دزل حالوئی خواه اللہ رد کی چنا واللہ علیم بذات صدور دزلونو دا حالنا یو اللہ خبر دے دو شیطانان دی دو کی کئی چالا کی کئی نو بندہ دا سے زن ترا راک آگی بس آو یر صدت معلوم ما تاوی دل حالوئی دما پذلو چی سووی نو آگئی ما تاو سیده تاوی ایما تا اوی چستا در دیر و خرمان دی چی دبا دو بیت از ما داری شاوی دماوی دیر و خرمان حلکا دا خو دار چه ارمان دی تسو دار چه ادا ارمان دی خواه خبلو بیاو تاوی ستا دا ارمان دی چی با دیری او عزتمن خاندان کمی زن لرشتاو کلی ګوروي دغه وي زما په لکه پیدا خدای چا په لکه دا و دې د په دې کې پی ایچ ڈی کړی دا او کورس یې کړی غیب دان نه دی پر دادی اس علیم بذات الصدور خو الله دې دا ټول د شرک ټیکاداران دي ښا دنیا کې شرک دی خوري کنه ښا مقاصد ذکر کړل توحید دلائل او ذکر کی تخویف دنیاوی د دې په اړه غوړې په دې شرک باندې ډېر خلق تباہ شوی علمیاتکم ولنذر اغلی تاسو ته نبو الذین کفروا من قبل حال او خبر دا غی کافرانو خو وذاقوا وبال امرهم چې دنیا کې و ته ملاو شو ویسا که عذاب د خپل عمل سزا د خپل عمل ځنه چې ګنې اخلاص شو نازي د پان عذاب دې دردناک ذالک بنو دا عذابونه په ذکر رالو شیخینن شان دا دې ډیر لوی خبره ده کانت تاتیم رسولهم بالبیناتی او راتلو دی تا پیغمبران دی پا دغسی دلیلونو دا وحدانیت لکه دی سور تغابن کی چی ذکر شو دغسی ټول پیغمبران دنیا تدارا اوڑی فقالو وی دی پا جواب کی ابا شرون یهدوننا ولی بنده با زمون هدایت کی بنده با مونگ تا دین خی بنده با زمون پیغمبری بلکل انکارو چی پیغمبران با بندیان نئی کنا نور سبای ملائک بای نور که اللہ سراسر نورانی خلقی مونگو ایزا پیغمبران نمنو بندیان خوا انکار او کو د رسالت نه دیو جنا چې دا بندیان دي بشر وی ویای بندیان نو تمون هدایت کوي فکفروم بس کفر یو کله پیغمبران دیو جوان او کفر یو کله غی له مقصد او د دعوت نه چې توحید او وتولوا اما خیوانو داغی دا دعوتنا اما خیوانو داغی دا پیغامنا واستغن اللہ اللہ پیم پروانو نساتلا دا مانا چسنگ آغی دا اللہ دا دین بے دبی اکلا او دیر احانت او سپکی وطاو کاتو نو اللہ غیت سپکو کاتو واستغن اللہ اللہ زان بے پرواکو چنو اجت نشته ده فلم یبالی فی ای وادن هلکو او کار دې کې هلاک شو بس زمانه او کشافوی چې جیب خلقو انکرو ان یکونا رسوله بشرن د دین انکار کو چې پیغمبر بشر نشي کېده وګورو تا انکار کو ولم ينكروا ان يكون الله حجرا وګورو دې منل چې ګټا او نه خدای کې دی شي ټول عمر دې ګټو عبادت کړو ها نو دغه عقل کې راتله چې ګټا چې دی هغه الله کې دی شي خو بشر پیغمبر نشي کېده ها اللہ غنی حمید اللہ بی نیاز دے اچھات حاجت نشتا اوس تایل شوی دے اسمانونو کی مخلوق داغ پا تسبیح و پا حمد کی مصروف دی زجر دے پینکار دے قیامتو زعم اللذین کفرو اللہ یبعثو دعوکڑی دا دغی کافرانو دا چې توحید نه مانی دا چې رسول نه مانی د بشریت نه انکار کوي دي دا داوام کړی دا چې الله یو باسو چې دی بچری بیا ژوند دین کړی شي بس دا مرګ دې بیا سنشته ها قیامت نه انکار قل بلا وربي وای او ته پیغمبر چې او ژوند کیږي به او قسم می دی په خپل رب باندې دلته هم قسم کړي ها څنګه ضرورت یونس کې تیر شویو څنګه ضرورت سبا کې مذاذریم زللې چې لامر کې پیغمبر تا چې سوګند وکړي تا پر اترو د قیامت لتبع سنن چې تاسو به ژوند کړي شه ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به یقینا خبر کړی شه پاغه عمل چې تاسو کړو ته ژوندونه دې ډېر خبرې دي چې تاسو سکړي دا غي خبر به درکول شي چې ستاده عمل له دا غي داسه زاده ستاده عمل له دا غي داسه زاده بما عملته وذالک علی الله یسیر دا ټول کارونه په الله باندې آسان دي کبیا ژوند دې کولی او که عمل نه خبرول دي دا ټول په الله سان ارکلا چې مقاصد پوره شو کنه توحید ثابت چوډیر تفصیل سره رسالت ثابت چوډیر تفصیل سره او قیامتم الله او ته یو سره شی ایمان راوړی کنه مقاصد مو اوریدو فامنو بالله ورسوله پس راشه ایمان راوړی په الله باندې چې واحد لا شریک دی او پیغمبر د الله باندې چې رسول دی نو بشر دی عرب دی مخکې ذکر شو والنور الذي انزلنا او پاغه نور قران چې الله یې موږ نازل کړی دی نور قران دی نور پیغمبر نه دی تاو ترغیبو والله بما تعملون خبير الله ستاسو په ټول عملونو باندې خبر دی راشه ایمان راوړی چې الله درته دا ګناهونه معاف کی کوي تاسو سره غم نشته یوم اجمعکم تامه کې سره لګي چې له تنبؤنا خبر باوم کی کلا یوم اجمعکم باورت دا قیامت را چای را جمع که اللہ تاسو لرا لیوم الجمعی پروت دا جمع که دو که لیم پوانا دا فی دے پاورت که چاگه دا جمع روز دا کنا دیر نمونه دی یوم الجمع و توی خوا بلو می اگورا ذالک یوم التغابن دا غروت دا چه خلق با پیوب الباندی د غبن دعوه کوي ها او نور څوک نه خو دا مشرکان او کافران با مؤمنانو باندې دعوه کوي چې موږ سره مغټه دوکا وکړه ولي وی په پلام دنیا کې ځان کامیاب کو او ځانم عملونه وکړه ایمانم قبول کو او جنت تراله امونگو ام داغا سپری خودو اگر چه مخ کی ترشیو چه علم نکم ما اکم مونگل مونگ دنیا کی تاو سر مرگری نو مومنان با تاوی چه ولی نو مرگریو کنا ولیکن پا عمل کی خمر گرتیا نو کنا پا عقیدہ کی خمر گرتیا نو کنا فتن تم انفسکم ورتب تم و تربستم تاو جدا عقیده و زمون جدا عقیده تاو جدا عمل و زمون جدا عمل مونگ ده سر ست غبن کلی دوکا کلی دخا ذالک یوم التغابن یو دویم دامانا چی تغابن پخپل پا پتیر لوی افسوس کی واقع کی دل افسوسون کول دیزم تغابن می خواه ولی هر مشرک و کافر بوئی چی لو کننا مسلمین لو کانو مسلمین یرکمونگ ایمان راوڑے وکا یرکمونگ توحید قبول کرے وکنا نمونگ بدا سنو انن برسوانو خواه پخپلا با افسوس کی پخپلا عمل باندی پخپلا ایمان باندی بلکه ډیر مؤمنان غریبم افسوس کوي ها مؤمنانو کې مشته کنه جنت ته بتلی او افسوس وکي ولی وی با بعضی مؤمنان او مسلمانان چې لو زدنا من العمل يرکمون نور عمل کړو نو چیغا کم وقت مونگا سی خراب کلیو کنا چیو زی ناستا بل زی ناستا ایو زی خبری گف شپا بل زی خبری یرا خو چی دقی پزیم قرآن تلاوت کلی دقی پزیم زن لا ذکر کلی وی نو نن بمڈی روچت مرتبی وی مطلب دای چی دی سوک دی تغابن نا ندی پاتی خوا بغیر دا انبیاؤنا چغی بنوئی انور هر بنده با خپل مناسبا با خپل ځان کې کمی محسوس کئی چه ما کی دا کمی ہو ما کی دا کمی ہو ما نا وقت زائی شوی دے ما نا دیر وقت زائی شوی دکھو تا یوم التغابن رد افسوسون دا رد غبن دا او رد خلقو دا دوکو دا چه دیر پغٹا دوکا کی پراتو دا مشرکان خوا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې وحدانیت سره عمل کوي صالح په طریقه د سنت او یکفر عنه سیئاته الله ولري کې معاف پکې د زنا ګناونه زده او داخل وکي جنتونو ته چې به یې اعلان دي داغې نه نهرونه خالدین فی همیشه به یې پاره کې ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا غټیر لوی کامیابې ده دا حال شذای خلقو ها چغیر اخرت د تغابن نه بچتی او کسان چې کفر کړي دي کفر سشیو وکذبوا بیااتنا نور فسنو دا سوزل توبه قران وی ها د کفر تفسیر کوي پکد او بیا آیات ناصره چې بل کفر نشتا قران سره ظلم دا قران نه اعراض دا قران نه انکار بیا سورته تغابن سره او هو هو دې سره هډیر ظلم کړو دې سورته تغابن دي مضمونونو ته وګوره ملغلری پکې را جمع کړی ابی دتیانو پسلور نه خرص کړو دا مشهور سورته ښه ودي تباغي سورې تغابن نه وي دې توې د ډوډو سورته وي واو واو بس چې کله مړو شنو دیبا د سورې تغابن ختم کړو ښه ا دې جمعرات پروت بروان داغه سورته چې وې تاسو پسلور نه خرص کړو ښه کذبو بی آیاتنا چه دیو سا حالقا قبرت ننو چه دی کسی دی اصلا دی ملاوی اغا کسان چه کفر کرده دی کفر دام درو جن کردی دی آیاتو نظمون اولائی که اصحاب النار دا جهنمیان دی خالدین پی آمی شبی پدی که ویس المسویر دا خود ایر بد زیدرات لو دی خواه دا خلاصه دا غی طول باب زور حدیث نا تردیده پوری ناغی کی ترغیب انفاق تا پی اوسو وجو بیان شو نو یو وجو بکی داو آخری پینزمہ کنا چی ما اسواب مصیبتن فی الارض ولا پی انوزکم الا پی کتاب چی خلق و مال ذکر یخیو چی وی پتن لگی ودا سو وقت راشی چ بغیر زمال نکار نکیږي نو په دې مال باندې به زموږ نه سخت لري کیږي او موږ باندې به درنه سپکیږي او ناغه مضمونی ذل تراواست دا پینځم اوجه په سورې حدید کې د انفاق په سبیل الله چې مال دې زیاده پاره یې خزه چې په دې سره واستانه د دنیا سخت لري کیږي او مصیبت به کمیږي نه ما سوابا می مصیبت الا باذن الله نرسی هیڅ مصیبت په دنیا کې مگر دا اللہ پا حکم سرا دا اللہ پا اذن سرا دا لاوی لی بغیر دا غد حکم نئیس کار نکی خواہ نو کده چه اللہ طرف نہیں کنا ناغو سر علاجم ذکر کری چې دا مصیبت پر راځي اته ودا سوای چې نا لله اینا الیه راجعون. هلته نو ذکر شوی چې بشر الصابرین زیر ورک صبر نا کولا اذا صابت مصیبت قالوا انا لله اینا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. دا علاج کنخا الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. دا تفسیر کو او دا غنه تعبیر کو په ایمان سره. هغه څوک چې د ایمان خبرو کی د ایمان اظهار کی په لاوان دی په دا مصیبت کې چې وته ورسی يهدي قلبه الله دا غزلتا رناو کی بس ایمان کی زمرہ برکت تا چی یؤمن باللہ یهدی قلبہ اللہ دا غزلتا رناو کی سنگ رناو کی نیو مانا دادا چی بالصبر والاسترجاع بالصبر والاسترجاع چکله مصیبت اور رسیدو نو دې صبر کلمه وی چې ان لله و ان الی راجع. دا الله دا غزلته القا وکړه کنه القا الهام وکوته یهدی قلبه. الله دا غزلته هدایت کی هغه دای چې کلمه د صبر وی چې ان لله و ان الی راجع. ازوی مانا عبداللہ ابن مسعود وی چی هو الرجلو داغا صلی یادی اللہ داغا صلی یادی هو الرجلو تصیبه المصیبتو چی کل ازتا مصیبت ارسی فیعلمو انها من عند اللہ دیہت قلبہ دا مانا اگا پوشی چی دا خدا اللہ طرف نراو رسید ناو دا دا غزلتا دا دومره خیر خبره چار او رسوله الله او تر او رسوله کنه نو فیرضا یوم انا الله رضاشی و یسلم او بچی کی زاغی دا مصیبت نه زاغی نه بچ کی دی توي صبر پاغي باندې ادي توي رضا دا الله په قضا باندې دا د مومن مسلمانانو عقیده ده ها رضا فقضا دا اللہ باندی او علقموی دے شاگرد دے عبداللہ ابن مسعود چی اہد قلب احسوانا للعلم اللہ دا غزلت علم راولی فسو بے انہا من عند اللہ دا خدا اللہ طرف دے نو فیسلم لامر الله تعالی و ارضا بیا هغه خبره استاد او شاگرد یو شانتی ویلی یهدی قلبه زحاک معنا کوي یهدی قلبه سمعنا یعلم ان ما صابه لم یکن لیخطئه علم راشی په تقدیر د الله باندې او دایوی چې ما ته چې سره رسیدو لم یکن لیخطئه دا د پاتې نو کنه چې زما په حق کې الله سم مقرر کړو نه غو د پاتې نو کنه خبر را رسیدو او ما اخطأ لم یکن لیصيبه او هغه چې ما ته نه را رسیدو هغه الله زما په حق کې نو مقرر کړین دوم دو ایمان خبره دو تقدیر خبر رکھا یهدی قلبه. حضرت مجاہد وی چی یهدی قلبه سمانا انبتلیا صبر که مصیبت پراشی نو صبر کئی یهدی قلبه و ان اعطیا شکر کسو کل سور کی احسانو کی وسرا آخر نو دې دا غي شکر ادا کی چې الحمدلله و ان ظلم غفر کچا به ظلم زیات یو کو نو معافي وته کوي چې بس الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي الله غنه خیر غواړه ازما طرف نتا ته هیڅ دغه نشته ده ښا يهدي قلبه مصیبت په وخت داسي نه اگر چې رسی سو مصیبت نه رسی مصیبت مگر د الله په حکم سره نو هغه څوک چې یقین ساتي په الله باندې اعتماد کوي په الله باندې يهدي قلبا الله دا غزلته هدایت کوي نو صبر ول ورکی د شکر او د صبر کلمو توخی او د تقدیر په مسله باندې یقین راشي الله بكل شيء عليم الله پار سبان پوي واطيع الله واطيع الرسول تا ترغيب دي على مخ کې خام چې سورته منافقون کې ویلو چې وره مخالفت مکوي په درو قسمونه مکوي تابیداریو که دا اللہ چاگه دا اغا توحید دے و تابیداریو که دا پیغمبر چی دا اغا سنت تی فین تولیتم کتا سو دینا مخڑاوئے فینما علی رسولنا البلاغ المبین نبیشکا زمونگ پا دی پیغمبر باندی رسول دی واضحا پاگا گوار نور سنیشتا چی تا سبا دا کبر و شرک نساتی تا سبا دغه تنپری دی نه اگر سوال کوي هغه دعوت چلی او داغه دعوت څه دی البلاغ المبین څه ته وي الله لا اله الا هو الله ذات هیڅ نشته بل هیڅ غیب دان کارساز حاجت روا بغیر زدنان د دې کلمې توحید دیر نمونه دی تلته وتنوم کې خود البلاغ المبين دا وګورئ ازادلته کې بخواوه په کراچۍ نه یو رساله وته په میاش کې انوم یې ولا یخو البلاغ المبين ولا غواذ کې توحید نوم پکې وو بس تاري خوخوا چې د خپل مدرسې صفاتونه او د خپل مدرسې شهرت او دا لګیا وو ها خپل علم خبرې او دا خبر اسوانه موانه به هر پکې لیکلو ان مې ته خو البلاغ المبين څومره زیاتې ظلم دي ښا قرآن په خپل تفسیر کوي چې الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص پا اللہ باندی اعتماد دیکی مومنان خلق یا ایواللذین آمنو ترغیب انفاق ایمان والاو ان من ازواجکم و اولادکم عدو واللکم بیشک بازی تدی خضو بی بیان استاسو نا دا اولاد استاسو نا تشمنان دی استاسو فاحذروهم زانت نه ساته او د دې د هغه محبت نه ځان ساته چې د هغه پوج باندې د الله د دین نه پاتې شه د عمل نه پاتې شه محرومه شه د آخرت د ثواب او د اجر نه نګور اول خو په دې کې هغه خلق مرادو چې ایمان راوړ په مکه کې او حجرت اونکو پیغمبرم لیالو ټول خلق لال مدینی تا او دی ناستو دی حجرت نکاولی نمال او دا اولاد دا محبت توجینا دی پاتکڑو کنا خوا قال ابن عباس اغوی هاولای رجالن من اهل مکتا اسلمو اسلام قبول کړو ایمان راوړو و ارادو ایات المدینه تا او دې را دکړیو چې زوبه او مدینه ته بزو هجرت وکاو نفلم یتعهم ازواجهم و اولادهم خزی و اولاد و توتری ده کسکی وی فکمغال بزه زنزیری و تواچه بس اغیی پاس شون ناول خواه اغا خلق اس خواه اغا نشتا امام رازی لیکلی خدا اس خدا ده چه يحملكم على البخل والجبن يا مؤمنانو دا اولاد او دا ازواج تاسو دي ته تیاری چې بخل وکئ د الله په نوم سوارن کئ دا څومره لوی نقصان چې بخل وکئ او په خپل مال کې د یتیم او د فقیر او د مسكين هیڅ برخه پکې نه بسو د سخاوت نه او د انفاق نه ومني کوي دا مال او دا اولاد ادا کنه فازرو دغه سي د جهاد نه ومني کوي چې ور مونږه اجازه نشته نه بځه نړیر خلق د جهادونو نه پدی وجه پاتو ها نړیر خلق فازرو الله وی ځان ته نساته غره ها دی وخت کې د آیات مطلب ډیر واضح دی چلان بولی زتو یا مسلمانان و تاستو ایما کافران تنو ایما اگیو خدای بخلی دی تاستو ایما چی تاستو ولی پا دی حرامو کی واقعی آئی ازان دا حرامو ننشے بچ کولی تاستو ولی دا سودو نکوی ازان دا سودو ننشے بچ کولی ولی رشوتو ناخلی تنخاگانی مشتی خود رنی درنی او اگر تاسو پکې شمار ہے نا تنخواہی ستوي روزي روزي چاله لکونا توبه توبه زرګونا دارازي بتاول رازي بتاول رازي که بتا ده خو دا ول رازي دا ولي دا تاسو په ډیر لوی تباہی کې پراته وي د دې روز ته تپوس نشته دي الته بیا څه پورا کوي خو چننم دا کارونه وکړل ها دغه سي ظلمونه هم پکې کوي قتلونه هم پکې کوي ڈاکیوم کوي اوه ګاډي را ډکې ګاډي ګاډي ودري بینک ته ودري بلسته ودري او را ډکې کی دا سره پاره چې تپوس کوي وی بچی را ته پرات دیو اولاد دې ډیرو خرچی دی ویو بلونه دی د بجلی دی د ګیس دی او د دالی دی کرایه دی وی د ماشومان په سونه دی داخلي دی دا به چې هغه پلار پورا کوي وی الله ذی تو وی ان من ازواجکم اولادکم عدو الله دا استاد پر دشمنان شو تاسو یو خیر تکینوله تاسو د آخرت نه محروم کړئ تاسو خو د جنت نه محروم کړئ تاسو نه خو د جهنم دروازې جوړې کړې په هزارو ځکه الله یې ځان ساتي ګوره ښا داسې وخت یې راوې چې د دینوم د سروم په جنگ جګړه او په قتل او قتال او په وخې او په چړې نشه او ځانوم ساتي فحذروهم حدیث کې دغه خبر راغلی چې نبی علیہ السلام خطبه لوستا د جمعې پر ورځ باندې والحسن والحسین حسن او حسین دواړه ماشومان علیهما قمیصان احمران ادوارو سر سر کمیسونه اغستی ورا روانو کا ایا سورانه او ټکر به او پری بواتن بیا ورو چې ټکر به والي را روانو کنه نبی علیہ السلام د منبر نه را کوسیو ادواله په غیږ کې واغستو او خطبه وی او دیوی چی انما اموالکم و اولادکم فتنه دیوی خواه داو گو روی کدی نوی راغلی مون با خود بداس کنو پس دی پوری با که داغلی تھا چی خپل اولاد بانده با دور کانٹرول که چی ستا پا دینی ترتیب کی پر اخرانشی ستا نا پا منزکی پا سبق کی پا عبادت کی پر اخرانشی دا حلال و پزای حرام و تلا سوانا چه چه دا اوار ایدنو دیرو پاکی وصلو تلاس که وی دیبا مونگا دا دین دا کارون ناو دا عبادتون ناو گوره مونگ دا هجرت نا محروم اکن امونگا دا جهادون نا محروم اکن امونگا دا علم نا محروم اکن دکا چه کم خلق تلید پیغمبر سر مدینه تا اغه دمره دمره علمونه او دمره حدیث او دمره د دین نزان خبر کو امون دغه صفات شو تور راواله او چې دا سټونه تینو و الله وینا دا غ دشمنان ندی وای تر دشمن نو مواست رتا ته نار دشمن جوړ کو اجتا سره میدان کې ولار دی او سپونه جوړ کړی دی نه نه دا غا دشمنان ندی اغی سر با دا توری نکار اخلی او دی سر با دا صبر نکار اخلی فا انتافو کمافی کوئی دیتا اولاد دیکن اغی سپوی و تصبحو مخلوی دا غی دا غلطونا دا خطایونا و تغفرو او سوال کوئی دا اللہ نا چی اللہ تا دیتا ام بخنوکی او دیتا ام مافیوکی او منگتا اموکی تدی ودا طریقه ای خواه پین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کد مهربان آونا دا اولاد صحیح طریقه دغا دا چی دین و توخیا طریق علم ور توخیا قرآن ور توخیا جماعت تیراولا اخلاق ور توخیا ار وقت کی وقت لگیایا لگیایا دیکی وقت نشتا خواه چی سارا مازیگر ننا ار وقت بہت لگی آئی سبق بہت ہوئے خواہ نو دیر پگرانا بے راٹنگ گئے نو انما اموالکم و اولادکم فتنہ دیو اس عام کڑا خواہ چدا معلوم استاسو اولاد استاسو امتحان دے پتاسو باندے معلوم امتحان دے چی بکم طریقے گٹی اب بکم طریقے خرچ کی دا امتحان دی کنا اللہ با تپوس کی دا دی خبر خواه چرا غلی با کما طریقہ ہو ابیا خرج کردی با کما طریقہ ہو دا امتحان دی خواه اولادوں میں امتحان دی ذکر اللہ اولاد در کردی خواه دا دی اولاد دیر لوی امانت تی کنا دی مواری دا کنا دی مواری دا خواه دا دی تربیت با کئی گواری خواه توبتو دا دیرہ گران بعض علمان خدا سے و بعض ایرہ بس داغین وضا کی زنو چی پا اولاد پسی وگردی چی اولاد بوی زو لیٹرینو نا خو پخوان نو کنا کچی آسی بیوی چی زو دس ماتم نو اون بار سرطلو خوشی کول بینا اکه به وی چې ځان د دکان ته زم نو ور سره بتلو خوشی کول به نه پیسې کی لوبو ته نه پرې خو ډیر ګران کار د اولاد تربیت ډیر ګران کو یقینا د مالونه ستاسو او د اولاد ستاسو امتحان نه پتا څه باندې والله عنده اجر عظیم هغه امتحان داري چلا سرا ډیر لوی اجر دی هغه وستا سونه پدی پات کیږي چې دنیا مال دی او د جنه اولاد دی پدی ودنه پات کیږي کنه ها د دې د وجه نه تاسو هغه اجر ته سم نشه کوي ها انو مفسرین وی چې دا دی روح المانی وی څنګه امتحان دی قضی حملونم کلوی دا مور او پلار پا دی مجبوره کی بسعی فی اکتساب الحرام چې کار سی خوراوله خنزیر غوخی دی خو مونږ دراوله و ارتکاب الاعصام اغټ غټ ګناہوں پیو کی لمن فاتحان فسهم خا تزید خپل فیضی ز پارخا لمن فاتحان اغټ غټ ګناہوں پیو ولی اکثر دیو بند زی غلاګر جوړ شي نو چې هغه غلا کوي اسو کراشي نو پلار یې وا ته په قسمونو شروع کی چې نه نازما زی ذکر نه کوي توبه او ما تخپل زی معلوم دی او قسم په الله چې داس دی او خدای ته هغه د کلی کنه ها اوبز پلار مور خلق ته سوګندونه کوي قسمونه کوي د رضی اولاد د وجن دا سمره غټ جرم دی والله عند وجر عظیم اغاجر عظیم مخلوق نه پاتې شي کنه ها فَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ يَا مُؤْمِنَانُ يَرَكَوَي ذَا اللَّهَ هر وقت کی يَرَكَوَي يَرَ خُشْتَي تَاسُو كِي خُبْرِ دَيْمَا چه دا دا نفوت نشي خوا يَرَكَوَي ذَا اللَّهَ سُمْرَجِسْتَاو طاقت کی گی چه دا عجر عظيم در نفوت نشي وَسْمَعُوهُ او ذَا اللَّهَ حُكَمْ قَبُلْ كَي واتویعو تابیداریو که مخکی ده تووی چو واتویعو اللہ واتویعو الرسول وانفقو خیر اللہ انفسکم او خرچو که دستاسو ده پارا پیدا ده گوری خوا یا انفقو خیرن مال خرچ که مال خرچ که لی انفسکم داری ده خپل زان پیدا ده ده بده پکاری گی خوا اوانیو قشو حنفسی آسوک چه بچو ذہیرت ذخپل نفس نافولائی کام المفلحون نمدہ کسان دی کامیاب حدیث کے نازی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اشترا جاریتن وین زیوا وستا پاسڑی تیوی عبد دا وین زبو زمکورتن تل پیسے روڑما دا دے ادری گا فخرجا نو چې لال کورتا او پیسې راوړې نو سره نو ډیر وګرځې دا ډیر ته پوسونه وکړو چیردا دې وسړې او ماته نه وینځه واغستا اما ته یې چې دل پیسې راوړ بس کورتا لال ما بیا رالم ما غنښته دې بیغا پیسی و سروی گرزی زبا چوا پاس خنوڑا ما نو که مسکین بولا وراغی نو اغلی بیتی ورکلی که فقیر بوراغی نو سبیل بوراغی نو اغلی بیتی ورکلی نو پیسی طولی پزی خلقو ویشلی او دا بیغا سروی چه اللهم هذه لصاحب الجاريه يا الله چې د دې ثوابونه سدينو ما غته بخلي چې دا زو مسكين لا او يتيم لا او کمال ورکوما دا خو زمانه دي دا خو دا هغه سړي دي چې ما ته وینځ زغست ده نو يا الله د دې ثواب غله ورکي لصاحب هذه الجاريه وګورا خو صحابيو کنا اپو ځخه اپو ایدو چه زمان غالا پا دی اخلاسی گی خوا کل داسی اوشی خوا چه تابا اند چا قرض دی چا مال دی او بندن پیدا کی گی بس جو انده رکش چه تگوری چه کم پل لان او تا اغا مال یتیمانانو مسکنانو فقراو او غریبان لورکلی نستا غال اخلاسی گی دا لازین دی رسان دی خوا دغه سه حدیث کی راضی چې اوسړیو هغه مال غنیمت نغلا کړی و د امیر معاویه رضی الله عنه په وخت کې د قبرص جهاد هغه کې ډیر غنیمت راغلو حزبه کې د دغه غنیمت نو سو شیخ لاکو چې بیا یې رزلې کنه نو راولې دي امیر معاویه لا او یې ربز په ان شوما الله دې راته معافي وکي او دا ما دا غنیمت نه اغستو نو هغه یې زبو سره چل کومه دا زما دي غنیمت مال خو د مجاهدین وي نه و نه اغستو تینا چې نه اغستو نو هغه سره لړنو د بعض صحابونا یا تابعین نور تپوسونه وکړو چې زوس دې سره سچلو کومه د دینه وزوس په کومه طریقه خلاصې کومه پس تب سا بعض تابعین فافتاه هغه ول فتوا ورکړه چې وایي تصدق بذلک علی الجیش په لخر غشته کنه نو ورې کوله بس دا ته موایا چې دا غنیمت دې دا پلان یې درو اوس پاری یو ویشه چې زنن پتا سو باندې خیرات کومه ها الاحکار غشته کنه پاری یو ویشه ها ها نو لاله نو پاری باندې ویشو علی وطنوی چې دا ستاسو مال لري هغه لا خوشاله شو هر ډیر جی وساله او ها مالې وی پینځه سو راکټه بوله می بیا راویو امیر معاویه ته الوی چرای نو هغه ته خامخا تاسو کړی چې لکه مال سره څه چلو کو هغه یې هغه هم پاکه مجاهدین باندې تقسیم کنو نو فاستحسن ذالک امیر معاویه وی دا ډیر حکارو کا ګوروته دا ډیر حکارو کا نو وسوم دا مسله ده ها وسوم دا مسله ده چې د چا لاس ته داسې مال راغلی چې هغه د ته نه وي که نه یو له دې دپاره چا ورکړی د دې دپاره اکثر داسې کوي که نه دې مولانو له ورکړي وایي دا په طالبانو باندې وویشه دا طالبانو له ورکړه ما وایي چې طالبان به خپل کار کوي زما خپل ضرورت ته وسو او لګینو مال ځان لو لګی نو بیا رستو چې کله مال ور سره وشي نو خبره خوشته ده په ځړه کې مسلمان خو یریږي کنه ها او پته وته وی چې هغه څومره پیسې وي دا خو بہت خامخا پته وي نو کومره پیسې په جزانو په غریبانو په مسکینانو باندې په طالبانو باندې تقسیم کی نو بس غاړه اخلاص شو ان تقرض الله قرضا حسنا کتا سو قرض ورک الله لرا قرض خستا الله په نوم باندې خالص یضاعف لكم ذکن وک الله تاسو لرا ويغفر لكم بخنمو کی تاسو تا والله شکور حلیم الله ډیر قدر دان دی د خپل بندیانو د عمل قدر کی قبلیه پاره طریقه چی ښا او حلیم ډیر صبرناک دی فورن بندن رانی سي چله کدار چلو کو نه نه صبر ورته کی چې خیر دی ورګه پو بنشي اپو انشو او له عمل خو نه دی نو الله ډیر صبرناک دی عالم الغیب والشهادت العزیز الحکیم اغه الله پويږي په هر سبا نه درسنه خبر دی کپټ پناسي ذو عزیز ذرونو حالو ندي او که کار دی زورور ذات ته انتقام غستی شي فوراً خو لیکن ده حکمت نه ده حکمت دا ده چې انتظار ورته کوي رخصت ول ورکي مهلت ول ورکي ده ډیر لوی رحم ده سورته